Savaş ve Barış 1. Bölüm 1'in Devamı. Anna Pavlovna, gülümseyerek baba tarafından Prens Vasili'nin akrabası olduğunu bildiği Pierre'le ilgileneceğine söz verdi. Daha önce ma tante'ın yanında oturan yaşlı hanım aceleyle yerinden kalktı, hole çıkmış olan Prens Vasili'ye yetişti. Biraz önceki o yapmacık ilgi yüzünden silinmişti. İyi yürekli olduğunu belli eden ağlamaklı yüzünde şimdi yalnız kaygı ve korku seziliyordu. Holde prense yetişerek, "Bizim Boris hakkında bir şey söylemeyecek misiniz prens hazretleri?" diye sordu. Boris adını, O harfini özellikle daha çok bastırarak söylemişti. "Petersburg'da uzun bir süre daha kalamam. Söyleyin, zavallı oğluma nasıl bir haber götürebilirim?" Prens Vasili, yaşlı bayanı isteksiz ve hatta saygısız bir tavırla dinlediğini, üstelik sabırsızlık gösterdiğini belli ediyordu ama yaşlı kadın şefkatli ve dokunaklı bir tavırla prense gülümsüyor, hemen gitmesin diye de elini tutuyordu. "Çara bir tek söz söylemeniz yeter. Çocuğu hemen hasta alayına naklederler. Bunu yapın ne olur," diye yalvardı. Prens Vasili, "İnanın bana, elimden ne gelirse yapacağım," diye karşılık verdi. "Ama bu iş için çara ricada bulunmak benim için çok zor. Size bir öğüt vereyim. Prens Golitsin kanalıyla Rumyantsev'e başvurun. Bu daha akıllıca bir şey olur." Yaşlı hanımın soyadı Drubetskaya'ydı. Rusya'nın en iyi ailelerinden birine mensuptu ama kadıncağız fakirdi. Çoktandır yüksek sosyeteden uzaklaşmış, eski ilişkilerini yitirmişti. Şimdi biricik oğlunun hasta alayına naklini sağlamak için gerekli temaslarda bulunmaya gelmişti. Sadece Prens Vasili'yi görebilmek için kendini Anna Pavlovna'nın partisine davet ettirmiş, Vikont'un anlattığı hikayeyi de yalnız bu yüzden dinlemişti. Prens Vasili'nin sözleri korkutmuştu onu. Bir zamanlar güzel olan yüzünde bir öfke ifadesi belirdi ama bu ancak bir an sürdü. Prens Vasili'nin eline daha büyük bir kuvvetle sarıldı. "Beni dinleyin prens," dedi. "Sizden şimdiye kadar hiçbir ricada bulunmadım. Bundan sonra da bulunmayacağım. Babamın size ne kadar dostluk gösterdiğini de bir gün olsun hatırlatmadım." Sonra çabuk çabuk konuşmaya başladı. "Ama şimdi yalvarıyorum size. Allah aşkına bunu oğlum için yapınız. Bunu yaparsanız sizi veli nimetim sayacağım. Hayır, kızmayın, söz verin bana. Golitsin'e de ricada bulunmuştum ama ricamı hoş karşılamadı." "Soyez le bon enfant que vous avez été." "Eskisi gibi hep iyi yürekli olun." Bunları gülümsemeye çalışarak söylemişti ama gözleri yaşlarla doluydu. Kapının yanında bekleyen Prenses Ellen, Yunan heykellerinin güzelliğini hatırlatan omuzlarının üstündeki güzel başını çevirerek, "Baba geç kalacağız," dedi. Ama nüfus denilen şey tümüyle kaybolması istenmiyorsa rastgele harcanmaması gereken bir sermayedir. Prens Vasili de bunu biliyordu. Bir kez kendisinden herhangi bir isteği olanlar için başkalarına ricalar etmeye kalkışırsa, çok geçmeden kendisi için hiçbir ricada bulunamayacağını kavramış ve nüfusunu pek seyrek kullanır olmuştu. Yine de Prenses Drubetskaya kendisine ikinci bir defa yalvarınca vicdanı sızlar gibi oldu. Prenses ona bir gerçeği hatırlatmıştı. Prens Vasili meslek hayatına ilk atılışını onun babasına borçluydu. Ayrıca tavırlarından anlıyordu ki Anna Mihalovna bir şeyi akıllarına koyunca, istekleri yerine getirilinceye kadar bıkıp usanmadan, insanı tedirgin eden, istedikleri yapılmayınca başkalarını her gün hatta her an rahatsız ederek kavga çıkarmayı bile göze alan kadınlardan, daha doğrusu annelerden biriydi. Bu son düşünce onda kararsızlık uyandırdı. Her zamanki gibi saygısızlığa varan bir davranış ve canının sıkıldığını belli eden bir sesle, "Cher Anna Mihailovna, sevgili Anna Mihailovna," dedi. "İsteğinizi yerine getirmek benim için neredeyse imkansız ama sizi ne kadar sevdiğimi, ölen babanızın anısına ne kadar saygı duyduğumu göstermek için imkansız olan bu şeyi de yapacağım. Oğlunuz hasta alayına nakledilecektir. Size söz veriyorum. Memnun oldunuz mu?" "Sevgili prensim, siz benim veli nimetimsiniz. Zaten başka türlü bir davranış da beklemiyordum sizden. Ne kadar iyi yürekli olduğunuzu zaten biliyordum." Prens Vasili gitmek istiyordu ama Anna Mihailovna, "Durun bir dakika," dedi. "Bir çift lafım daha var. Une fois passé au garde, bir kere hasta alayına girdikten sonra ezilip büzülerek devam etti. Mihail İlaryonovich Kutuzov'la aranızın iyi olduğunu biliyorum. Ne olursunuz Boris'i ona tavsiye edin de onu yaver olarak yanına alsın. Bunu da yaparsanız huzura kavuşurum. O zaman Prens Vasili gülümsedi. Bu konuda söz veremem. Kutuzov başkomutanlığa atandığından beri her taraftan ona nasıl akın edildiğini bilemezsiniz. Kendisi bana, Moskova'da ne kadar hanımefendi varsa hepsinin oğullarını ona yaver vermek için söz birliği etmiş gibi davrandıklarını söyledi. Hayır, söz vereceksiniz. Söz vermeden sizi şuradan şuraya bırakmam sevgili veli nimetim. Güzel prenses yine aynı tavırla, baba geç kalacağız diye seslendi. Neyse, au revoir. Görüyorsunuz değil mi? Hoşça kalın. Yarın çara söyleyeceksiniz değil mi? Mutlaka söyleyeceğim ama Kutuzov için söz vermiyorum. Anna Mihailovna ancak genç bir kadına yakışabilecek fettan bir gülümsemeyle kırıtarak giden prensin ardından seslendi. Hayır, söz verin, söz verin Vasili. Bir zamanlar bu kırıtma kendisi için doğal bir şeydi belki ama şimdi o kupkuru yüzüne hiç yakışmıyordu. Herhalde yaşını unutmuştu. Bu yüzden alışkanlığına uyarak o eski kadınca silahlarına başvuruyordu. Ama Prens Vasili çıkar çıkmaz yaşlı kadının yüzünde daha önceki soğuk ve yapmacık ifade tekrar belirdi. Vikont'un hikayesini anlatmaya devam ettiği gruba döndü. Onu dinliyormuş gibi davrandı. Oysa gideceği anı bekliyordu. Artık buradaki işi bitmişti. Anna Pavlovna, Son Sacre de Milan, Milano'daki taç giyme töreni komedisine ne dersiniz? Diye soruyordu. Et la nouvelle comédie des peuples de Jean et Luc qui viennent présenter leurs vœux à Monsieur Bonaparte assis sur un tronc et exaucant les vœux de nation. Adorable! Non mais, c'est à en devenir folle. On dirait que le monde entier a perdu la tête. Ya Cenova ile Lük halkının Bay Bonaparte'a dileklerini bildirmek üzere gelmeleri komedisi? Bay Bonaparte bir tahta tünemiş, halkın dileklerini yerine getiriyor. Harika, çıldırmak işten değil. Sanki bütün dünya aklını kaçırmış. Prens Andrei, Anna Pavlovna'nın yüzüne bakarak hafifçe güldü. Dieu me la donne, gare à qui la touche. Onu bana Tanrı verdi, ona dokunanın vay haline, dedi. Bunlar Napolyon Bonaparte'ın taç giyerken söylediği sözlerdi. On dit qu'il a été très beau en prononçant ses paroles. Diyorlar ki bunu söylerken çok yakışıklıymış diye devam etti. Sonra Napolyon'un sözünü İtalyanca olarak tekrarladı. Dio mi la donna, guai a chi la tocca. Anna Pavlovna, J'espère enfin que ça a été la goutte d'eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme qui menace tout. İnşallah bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Hükümdarlarımız her şeyi tehdit eden bu adamın yaptıklarına artık katlanamıyorlar, diye söylendi. Vicomte saygılı ama bundan umutlu değilmiş gibi konuştu. Les souverains? Je ne parle pas de la Russie. Les souverains, madame. Qu'ont-ils fait pour Louis XVII, pour la reine, pour Madame Elisabeth? Rien. Hükümdar mı? Rusya için söylemiyorum. Hükümdarlar hanımefendi. Onlar 17. Louis için, kraliçe için, Madame Elisabeth için ne yaptılar ki? Hiç. Heyecanlanarak devam etti. Et croyez-moi, ils subissent la punition pour leur trahison de la cause des Bourbons. Les souverains. Ils envoient des ambassadeurs complimenter l'usurpateur. Ve bana inanın, onlar Bourbonların ülküsüne ihanet ettikleri için cezalarını çekiyorlar. Hükümdarlara, onlar tahta haksız olarak oturana elçiler gönderiyorlar. Onların bu davranışlarını ne kadar adi bulduğunu belirten bir tavırla içini çekti, tekrar duruşunu değiştirdi. Cep dürbünüyle uzun bir süredir Vikont'u süzen Prens Hippolyte bu sözler üzerine bütün vücuduyla küçük prensese döndü, ondan bir iğne istedi. Sonra konde armasının nasıl olduğunu göstermek için iğneyle masaya biçimini çizmeye başladı. Sanki genç kadın armanın ne anlama geldiğini sormuş gibi uzun uzun ciddi ciddi anlatıyordu. Bâton de gueule, angrelet de gueule d'azur... Maison Condé. üzerinde gök renginde, burgu gibi sarılmış hayvan suratlarının yer aldığı bir değnek, diyordu. Prenses gülümseyerek dinliyordu. Vikont, başkalarına dinlemeyip herkesten iyi bildiği bir konuda yalnız kendi düşüncelerine kulak veren kişilerin tavrıyla başladığı konuşmaya devam ederek, "Bonaparte bir yıl daha Fransa tahtında kalacak olursa işler çok daha kötüye gider," dedi. "Ne kadar kalbur üstü insan varsa, tabii doğru dürüst insanlar, Fransa aristokrasisini meydana getiren kişiler demek istiyorum, hepsi entrikalar, baskılar, sürgünler ve idamlarla yok edilecek. O zaman..." Omuzlarını kaldırarak kollarını iki yana açtı. Pierre bir şey söylemek istedi. Konu genç adamı ilgilendiriyordu ama onu kollayan Anna Pavlovna sözünü kesti. "İmparator Alexandre, Fransızlara kendi idare biçimlerini seçme imkanını vereceğini söyledi." Bunları Çar ailesinden söz ederken daima takındığı hüzünlü tavırla söylemişti. Sonra krallık taraftarı bir göçmene nezaket göstermek amacıyla devam etti. "Öyle sanıyorum ki o sahtekardan kurtulur kurtulmaz bütün millet meşru kralının kollarına atılacak." Prens André, "Orası şüpheli," dedi. Monsieur le Vicomte çok haklı olarak artık işlerin içinden çıkılmaz bir hale aldığını düşünüyor. "Bence eskiye dönüş artık çok zor olacak." Pierre kızarak tekrar söze karıştı. "Duyduğum kadarıyla neredeyse bütün asiller Bonaparte'ın tarafına geçmiş." Vicomte, Pierre'in yüzüne bakmadan, "Bu söylentiler hep Bonapartçılar çıkarıyor," dedi. "Şu anda Fransa'da halkın düşüncesini öğrenmek zor." Prens André alaylı alaylı güldü. "Bonaparte l'a dit." "Bonaparte böyle dedi." Vicomte'dan hoşlanmadığı belliydi. Bu yüzden konuşurken Vicomte'a bakmadığı halde sözlerini ona söylüyormuş gibi bir tavır takınmıştı. Kısa bir sessizlikten sonra yine Napolyon'un sözlerini tekrarladı. "Je leur ai montré le chemin de la gloire, ils n'en ont pas voulu. Je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont précipités en foule." Onlara şan ve şeref yolunu gösterdim. O yoldan gitmek istemediler. "Kapılarımı açtım, hepsi üşüştüler," dedi. "Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de le dire." Bunu söylemeye ne kadar hakkı var bilmiyorum. Vicomte, "Aucun," hiç hakkı yok, diye karşılık verdi. Dük'ün öldürülmesinden sonra Napolyon'un en ateşli taraftarları bile ona artık bir kahraman gözüyle bakmaktan vazgeçtiler. Sonra Anna Pavlovna'ya döndü. "Si même ça a été un héros pour certains gens, depuis l'assassinat du duc, il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros du moins sur la terre." Anna Pavlovna ve diğerleri bu sözlere değer verdiklerini gülümseyerek belirtmeye fırsat bulamadan Pierre gene söze karıştı. Anna Pavlovna onun münasebetsiz bir şey söyleyeceğini sezdiği halde bu defa genç adamı durduramadı. Pierre, "Angiyen Dükü'nün idamı bir devlet için gerekli, kaçınılmaz bir şeydi," dedi. "Bence Napolyon bu işte bütün sorumluluğu tek başına yüklenmekten korkmamakla medeni cesaret göstermiştir." Anna Pavlovna korku içinde "Dieu, mon Dieu, Allah'ım, aman Allah'ım," diye fısıldadı. Küçük prenses işlediği işi kendisine doğru çekerek gülümsedi. "Comment, Monsieur Pierre, vous trouvez que l'assassinat est grandeur d'âme?" "Nasıl oluyor da insan öldürmekte bir ruh yüceliği buluyorsunuz Monsieur Pierre?" dedi. Etraftan "Aa, o!" sesleri yükseldi. Prens Hippolyte İngilizce "Capital, mükemmel!" dedi. Sonra elini dizine vurmaya başladı. Vicomte ise yalnız omuzlarını silkmekle yetindi. Pierre kendisini dinleyenlere zafer kazanmış gibi gözlüğünün üzerinden bakarak pervasızca devam etti. "Bunu söylememin nedeni Bourbonların ihtilalden kaçmak için ülkelerinden ayrılmaları, halkı anarşi içinde bırakmalarıdır. Sadece Napolyon ihtilalin ne olduğunu anlayabilmiş ve onu alt edebilmiştir. Halkın iyiliği söz konusuyken bir tek insanın hayatını düşünemezdi elbet." Anna Pavlovna, "İsterseniz öbür masaya geçelim olmaz mı?" dedi. Ama Pierre ona karşılık vermeden başladığı söze devam etti. Gittikçe daha çok heyecanlanıyordu. "Hayır, Napolyon büyük adamdır. Çünkü ihtilalin üstüne çıkabilmiş, kötüye kullanılan taraflarını yok etmiş, vatandaşlar arasında eşitlik, ifade ve basın özgürlüğü gibi iyi taraflarını korumuş, ancak bu sayede iktidara gelebilmiştir. Vikont, öyle mi? Dedi. Napolyon iktidarı ele geçirince, ondan cinayetler işlemek için yararlanacak yerde hemen meşru krala devretmiş olsaydı, o zaman ben de ona büyük adam derdim. Pierre sözüne devam etti. Bunu yapamazdı. Halk Napolyon'a iktidarı onları Bourbonlardan kurtarsın diye, aynı zamanda onu büyük bir adam olarak gördüğü için vermişti. İhtilal büyük bir iştir. Bu heyecanlı ve tahrik edici peşin hükümle hem ne kadar genç olduğunu hem de bir an önce içindekileri ortaya dökmek istediğini açığa vurmuştu. Anna Pavlovna, ihtilal mi? Hükümdar öldürmek mi büyük bir iştir? Artık ondan sonra dedi ve sözü değiştirerek, isterseniz şu masaya geçelim olmaz mı diye tekrarladı. Vikont nazik bir gülümseyişle, contrat social, toplum sözleşmesi dedi. Ben hükümdar öldürmekten söz etmiyorum, ideallerden bahsediyorum. Alaycı bir ses gene Pierre'in sözünü kesti. Öyle ya, talan, cinayet, hükümdar katli gibi idealler. Bunlar tabii işin aşırı tarafıydı ama ihtilalin asıl anlamı başka. Asıl anlam insan haklarında, eski yanlış düşüncelerden kurtulmada, bütün vatandaşların eşitliğindedir. Napolyon da bütün bu ideallere sahip çıktı, onları korudu. Bu idealler hala bütün kuvvetiyle yaşıyor. Vikont, bu delikanlıya sözlerinin saçmalığını göstermeye nihayet karar vermiş gibi küçümser bir tavırla, özgürlükmüş, eşitlikmiş, dedi. Bütün bunlar yanlışlıkları çoktan ortaya çıkmış kuru gürültüden ibaret bir takım laflar. Özgürlüğü, eşitliği kim sevmez? Ulu kurtarıcımız İsa peygamber bile özgürlüğü, eşitliği savunuyordu. İhtilalden sonra insanlar daha mı mutlu oldu sanki? Hiç de değil, tam aksine. Özgürlüğü isteyenler bizlerdik. Napolyonsa onu yok etti. Prens Andrei gülümseyerek bir Pierre, bir Vikont'a, bir ev sahibesine bakıyordu. Anna Pavlovna, yüksek sosyetedeki konuşmalara alışık olduğu halde Pierre'in bu çıkışının ilk anlarında çok telaşlanmıştı. Ama Pierre'in en kutsal şeyleri bile çiğneyen sözlerine rağmen Vicont'un çileden çıkmadığını görüp artık bu sözleri örtbas edemeyeceği kanısına varınca kendini topladı. Vicont'un tarafını tutarak Pierre'e yüklendi. Mais mon cher Monsieur Pierre. Ama sevgili Monsieur Pierre'cim, dedi. Dükü, hatta herhangi bir insanı yargılamadan, hiçbir suçu olmadığı halde ölüm cezasına çarptıran bir adamın büyüklüğünden nasıl söz edebilirsiniz? Ben de şunu sormak isterdim, dedi Vicont. Acaba Monsieur 18 Brumaire'i nasıl değerlendiriyor? Bu bir aldatma değil de nedir? C'est un escamotage qui ne ressemble nullement la manière d'agir d'un grand homme. Bu büyük bir adama hiç yakışmayan bir haydutluktur. Küçük prenses, ya Afrika'da öldürdüğü esirler? Diye sordu. Ne korkunç şey. Bunu söylerken omuzlarını kaldırmıştı. Prens Hippolyte, c'est un roturier, vous aurez beau dire. Ne derseniz deyin, soysuz biri, dedi. Pierre kime karşılık vereceğini bilemiyor, herkese bakıp gülümsüyordu ama onun gülümsemesi, başkalarınınki gibi ciddi bir ifadeyle karışmış belirsiz bir gülümseme değildi. Gülümsediği zaman ciddi, biraz da hüzünlü yüzü birden yok oluyor. Onun yerine iyilikle dolu, safça, sanki hep af dileyen çocuksu bir yüz beliriyordu. Onunla yeni tanışan Vicont, bu Jacobin'in hiç de sözleri kadar tehlikeli olmadığını anlamıştı. Prens Andrei, hepinize birden nasıl karşılık versin, dedi. Ayrıca bir devlet adamının davranışlarını incelerken, herhangi bir insan olarak mı, bir komutan olarak mı, yoksa bir imparator olarak mı bu davranışlarda bulunduğunu ayırmak gerekir sanıyorum. Pierre imdadına yetişen bu yardıma sevinerek, öyle ya, öyle ya, dedi. Prens Andrei devam etti. Hem kabul etmeli. Napolyon, Arcole Köprüsü'ndeki davranışında, Yafa'da, hastanede vebalıların elini sıktığında, gerçekten insan olarak büyüktü. Ama başka davranışları da var ki onları hoş görmek biraz zor. Prens André bu sözleriyle Pierre'in konuşmasından sonra gerginleşen havayı gidermek ister gibiydi. Yerinden kalktı ve eşine gitmeleri için işaret etti. Birden Prens Hippolyte yerinden fırladı, el hareketleriyle herkesi durdurdu, oturmalarını rica etti, konuşmaya başladı. Ah, aujourd'hui, on m'a raconté une charmante anecdote moscovite. Il faut que je vous en régale. Vous m'excusez, vicomte, il faut que je la raconte en russe, autrement on ne sentirait pas le sel de l'histoire. Ah, bugün bana Moskova'da dillerde dolaşan bir fıkra anlattılar. Onu size de aktarmalıyım. Özür dilerim, vicomte, Rusça anlatmalıyım, yoksa bütün tadı kaçar. Sonra, Rusya'da ancak bir yıl kadar kalmış Fransızlar gibi Rusça konuşmaya başladı. Anlatacağı hikayeyi dinlemelerini o kadar ısrarla istemişti ki herkes durakladı. Moskova'da bir hanımefendi var, ünlü ama çok çok cimri. Hanım arabasının arkasında durmaları için iki valet de pied, özel uşak istiyor. Hem de çok uzun boylu. Zevki öyle. Une femme de chambre, o da hizmetçisi varmış. O da uzun boylu. Demiş ki, hikayenin burasında birden duraladı. Belli ki söyleyeceği sözleri bulmakta güçlük çekiyordu. O demiş ki, o demiş ki, kızım, à la femme de chambre, o da hizmetçisine, giy bir livre, uşak elbisesi, sonra gidelim beraber arabayla faire des visites, ziyaretler yapmaya. Hikayenin burasına gelince Prens Hippolyte, onu dinleyenlerden daha önce kahkahalarla gülmeye başladı. Hikayeyi o anlattığı için bu durum hiç de iyi bir etki yapmadı. Yine de aralarında yaşlı hanımla Anna Pavlovna'nın da bulunduğu bazı kişiler gülümsediler. Hanım arabayla gitmiş, birden kopmuş şiddetli rüzgar, kız kaybetmiş şapka, uzun saçlar dağılmış. Sözün burasında artık dayanamadı, katıla katıla gülmeye başladı. Kahkahalar arasında böylece dedi, herkes öğrenmiş bu iş. Hikaye bitmişti. Gerçi bunu niçin anlattığını, neden ille Rusça anlatmak için çaba harcadığını anlayan olmamıştı ama Anna Pavlovna da, ötekiler de, Prens Hippolyte'in bir salon adamı olarak gösterdiği inceliği, Monsieur Pierre'in o yakışıksız sözlerinden sonra böyle hoş bir hava yaratmasını takdir etmişlerdi. Bu hikayeden sonra konuşma dağıldı. Küçük önemsiz konular ele alındı. Geçmiş ve gelecek balolardan, temsillerden, kimin kiminle nerede görüşeceğinden söz edildi.